какой-нибудь смоление Могилевении, не обрысы, скажем, усходние там участки Витебской, Могилевской и Гомельской области. А вот именно это заходню. Взяли тому, что как бы с военной доктрины и России, и Беларуси все ж таки можно прочитать, вычитать, что как бы головный махчимый потенциальный гипотетичный ворог это, зрозумела, НАТО, это Запад. Вось. Я бы сказал, что мне здаецца, что на сам речь куды больш небяспечным сценаром вучэнняў было б, калі б вось эти вот умоўные, уяўные вороги были не на Захадзе, а на поўдні. На вот, поўдні. Вот калі б, да, вот калі б, умоўна кажучы, па сценары было, што там варожая краіна ў Гомлі ці ў Пінску, я бы сказаў, што падставы, што называецца, вздрогнуць, былі б значна большыя, чым в гэтых сценарах. Але магчыма, вот такая сапраўды там штосьці рабіць, ну, на тэрыторыі Палесся, это ўжо было б, ну, зусім відавочна супраць Украіны, ну... і, напэўна, Лукашэнка б на гэта не пайшоў, бо, скажам, тэрыторыю умоўна, да, умоўнага ворага і дыслакацыю участак, это недзе там 200, 300, 400 кілометраў можна перанесці за адну сутку. Ну, я тут хачу сказаць, што вот у мяне такое ўражанне, дарэчы, што вот насамрэч такое прапісванне сценару, як яно адбылося, гэта пэўнае, ну, як бы сказаў так, адыход ад традыцыі і савецкай, і нават постсавецкай расійскай. Ты вот верна прыгадаў, мы вот памятаем, ты ж тады яшчэ, відаць, служыў, можа быць, так. 82 год, знакамітае, адні самыя велізарныя вучэнні, там, здаецца, 100 тысяч было, Захад 82, они якраз былі ў беларускай ваеннай акрузе, але вот на савецкіх вучэннях, звычайна, як бы, не абазначаўся не толькі ворах, але як бы і свой бок, то есть ваявалі сініе з зелёнымі, то есть як бы там звычайна асацыявалася, скажам, сініе это наше, а зелёныя это это ворагі, але геаграфічна яны ніяк не лакалізаваліся. Гэта было, я дазволю сабе нагадаць, што это было традыцыйна, і нагадаю, што ў 39-40 годах вось такія вучэнні сініе зелёныя былі праведзеныя Сталіным. Спачатку зелёнымі камандаваў Жукаў, а сінімі Павлаў, генерал, які быў расстраляны, а потым праз паўгады наадварот, яны памяняліся месцамі, так сказаць. І то есть свайго чужога як бы не было. Я паглядзеў, дарэчы, нават расійскія вучэнні апошніх гадоў, вот я паглядзеў 14-го году, у расейцаў былі адны вучэнні ў цэнтральнай Расіі, дзе змагаліся Уралія і Мурманія. І, в прынцыпе, і тыя, і другія это часткі Расіі былі. А вось. Цікава, чаму яны вот не зробяць Маўдзэдунію? Больш так рэальна. Была ў них із Маўдзэдуніі, здаецца, ў тым жа годзе былі вучэнні ў Усход 14, а там у них заваявала Місурія з Паўночнай Федэрацыі. Ну, Паўночная Федэрацыя як бы асацыявалася з Расіяй, але ізноў жа ніхто не называўся там, што вот Расія ваюе з нейкім хай нават умоўным ворагам, абодва бакі як бы умоўныя. Таксама варта прыгадаць, вот я глядзеў, нават вучэнні Захад 2009 і Захад 2013, якія якраз праводзіліся ў Беларусі, там ворог не так лакалізаваўся. Там, вот, скажам, здаецца, вучэнні 13, это быў напад ўжо на Беларусь, на саюзную дзяржаву, але краіны С. Там яна ўвогуле як бы ніяк не лакалізоўвалася. Але я бы дадаў, што якраз вот досвід лакалізацыі это хутчэй натаўская традыцыя. Вот ужо ў некалькі апошніх гадоў, скажам, все вучэнні на вот паўночна-ўсходнім краі НАТО, это значыць Польша і Прыбалтыка, у іх заўсёды паводле легенды, паводле сценару вучэнняў гэта натаўскія краіны, вот эти краіны, як бы яны адбіваюць напад з боку краіны, якая называецца Ботнія. Ботнія, прычым паводле сценару, ну, все вядомае. Это хакерскія атакі, гэта патрабаванне не дыскрымінаваць этнічных батніцаў, это высадка зелёных чалавечкаў, понятно. Але яны нават мапы малююць, вот это, і эта Ботнія, она знаходзіцца на тэрыторыі Норвегіі і Фінляндыі. То есть каля батнічнага заліву Балтыі, ну, адсюль і назва Ботнія. Але нават вот геаграфічна яны